राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, विक्रम संवत 2058, 6 सितंबर 2001, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता मंसूर आश्रम, राम। सब भाई बहनों को एक बात याद करने की, हम भगवान के अंश हैं, साक्षात भगवान के हम पुत्र और पुत्री हैं। भाइयों को समझना चाहिए कि हम पुत्र हैं, बहनों को ऐसा समझना चाहिए कि हम पुत्री हैं भगवान के साक्षात। नमै मांसो जीव लोके ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम भगवान के हैं। अरे भगवान हमें प्यारे हैं और हम भगवान के प्यारे हैं। भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है और भगवान ही हमारे हैं, एक पक्की बात। और दूसरी बात है, ये संसार दिखता है ना, इस संसार का एक मालिक भगवान है, ये पहली बात है। इस बात को सबको मानना चाहिए, भगवान मालिक है। दूसरी बात है बहुत बढ़िया कि सब भगवान है, सब चर अचर स्थावर जंगलों में और जड़ चेतन चरायुज श्रीधज अंगज उद्भिज सभी परमात्मा है। यह बहुत बढ़िया बात है। वासुदेव सर्वम सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ है तो सब परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही एक ही अनेक रूप से हुए हैं। एको हम बहुश्यामा, मैं बहुत रूप से हो जाऊं तो बहुत रूप से हो गए। अनंत ब्रह्मांड रूप भगवान हो गए, भगवान भगवान। और अंत में क्या रहेगा, दूसरी बात है। तीसरी बात, पहले जो वासुदेव सर्वम था वो सर्वम एक ओम बहुश्याम होने से हुआ, और बहुश्याम नहीं होंगे तो सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव परमात्मा ही रहेंगे आत्मे। तो एक परमात्मा ही है, ये अद्वैत सिद्धांत है। ठीक तरह से भगवान ही है, यहाँ सबकी पूर्ण हो जाता है, मनुष्य जन्म पूर्ण सफल हो जाता है। एक परमात्मा है, ऐसे है, ये रहेगा नहीं, सब जाएगा। प्रत्यक्ष देखते हैं सब मिटते हैं, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष मकान द्वार सब मिटते हैं, सब मिटते हैं। ये मिट करके ही भगवान रहेंगे, ही भगवान। तो पहले ही ये बात मान लें कि एक भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे, सिवाय भगवान ही कोई नहीं रहेगा, ये भगवान ही है। ये अंतिम सिद्धांत है, केवल भगवान। इससे पहला का जो मध्यम बात है उसमें ये सब भगवान है। सब भगवान समझते ही ये दोष जितने सब मिट जाएंगे, काम है क्रोध है लोभ है मोह है मद है मत्सर ईर्ष्या द्वेष है पखंड द्वेष है पखंड या दोष सब मिट जाएंगे क्यों सब भगवान ही है दूसरा है भगवान देखे तो हम चोरी नहीं कर सकते काम नहीं कर सकते लोभ नहीं कर सकते तो पदार्थों का सबका सेवन करो पर आसक्ति से कामना से नहीं राग द्वेष वियुक्त राग द्वेष रहित विषयों का आचरण सब परमात्मा ही है सब मत परतरम नान्यत मेरे परमात्मा अगर कुछ है ही नहीं मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय किंचित मात्र भी नहीं मैं अहम एव न मतो अन्यत यदि बुद्धि तुम मैं ही हूं मेरे सिवा है ही नहीं ये आखिरी बात है एक मैं ही हूं इससे पहली बात है ये सब भगवान ही है सब भगवान ही है सब भगवान देखते ही दोष सब मिट जाएंगे जितने दोष है आश संपत्ति है सब मिट जाएगी दम्भो दर्पो विमान क्रोध प्रारुष अज्ञान परमात्मा ही एक ही है ऐसा समझते ही कामना पूर्व काम कैसे करेंगे कामना रहेगी नहीं परमात्मा ही है कामना किस बात की पूर्ण हो गया कामना है ही नहीं प्राप्त वस्तु में ममता होती है वो होता भी नहीं रहेगी सब भगवान ही है और अप्राप्त में कामना नहीं रहेगी अरे क्रोध किस पर आएगा लोभ पूर्व धन संग्रह नहीं होगा मानो दोष सब मिट जाएंगे एक परमात्मा ही है इससे दोष कोई नहीं रहेगा स्वतः स्वभाव निर्दोष शुद्ध निर्मल जीवन हो जाएगा निर्मल जीवन में कोई दोष नहीं है बिल्कुल निर्दोष जीवन जब सभी परमात्मा सब ही परमात्मा है वासुदेव सर्वम ऐसा अनुभव हो जाएगा काम कैसे रहेगा क्रोध कैसे रहेगा लोभ कैसे रहेगा दोष कोई नहीं रहेगा निर्दोष जीवन हो जाएगा शुद्ध जीवन एकदम निर्मल जीवन होगा ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन और अमर मद ही नहीं कोई दोष नहीं काम क्रोध लोग सब मल है अमल है अमल हो जाएगा ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी तो है ही जीव अविनाशी है जीव अविनाशी मरे सुखाया अमर जीव मरे सुखाया मरे सुखाया मरे सुखाया मरती है जीव तो मरता है नहीं अमर अविनाशी और चेतन है अपने को जानता है दूसरों को जानता है जानना और वो चेतन है अब मल मल कोई नहीं रहेगा कोई सा भी मल नहीं रहेगा अमल और शहर सुख राशि सुख के लिए कोई चेतन करना नहीं होगा कोई यत्न करना नहीं होगा सहज सुख राशि राग द्वेष काम क्रोध मोह कुछ आत्म संपत्ति का अत्यंत अभाव ऐसा निर्मल जीवन हो गया, सोते सोते स्वाभाविक वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सबको वासुदेव माने, सब परमात्मा मान हो गए, तो निर्दोष जीवन हो गया, स्वतः स्वाभाविक ही वासुदेव सर्वम। दोष कहाँ है, कहाँ रहेगा दोष, दोष कोई जगह नहीं है, शुद्ध स्वाभाविक ही भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव। दुनिया में भाई भाई का दृष्टांत माना है कि सब भाई है, हमारे यहाँ सिद्धांत है सब परमात्मा है, भाई भाई का दृष्टांत है, परंतु सब परमात्मा है, हमारे इष्ट देव है, परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब परमात्मा है। भाई भाई में लड़ाई होती है, कौरव पांडव भाई थे, लड़ाई हुई आपस में, महान युद्ध हुआ, पर इष्ट देव के साथ विरोध नहीं होता, सब हमारा इष्टदेव, हमारे इष्टदेव है, सब परमात्मा है, क्योंकि एक परमात्मा ही अनेक बने हुए हैं, एक परमात्मा ही अनेक बने हुए हैं, तो अनेक बने चाहे पीछे एक बने, है परमात्मा ही, और उसकी चेष्टा वो लीला है। शेठ जी ये बात कहते थे, स्वरूप है ये तो परमात्मा, चेष्टा है वो लीला है, स्वरूप ऐसा परमात्मा है, चेष्टा सब लीला है, वो सब लीला है, वो अनुकूल पड़े, प्रतिकूल पड़े, ठीक हुए, बेठीक हुए, कुछ भी हुए, वो सब लीला है, सब भगवान की लीला है, सभी भगवान है, भगवान ही लीला, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम, सबसे ऊंचा सिद्धांत है ये, भक्ति का सिद्धांत सबसे ऊंचा है, परमात्मा ही है। दोष होगा कैसे, दोष कोई नहीं है, कोई रहेगा नहीं, सत्य स्वाभाविक निर्दोषता हो जाएगी, चेतन अमल अमल अमल मन नहीं, शांति चाहते हैं, अमल चाहते हैं, निरंतर सुख चाहते हैं, तो सीधी सरली बात है, वासुदेव सर्वम, इसको मान लें, हर लोग करने की बार दिल है, भगवान है, भगवान है, ये भगवान की लीला हो गई। जैसे भीष्म जी महाराज कृष्ण भगवान को भगवान मानते थे, भीष्म जी कुंती संजय ये विशेष जानकार थे, महाभारत में युधिष्ठिर से भी विशेष जानते माने थे ये, तो भीष्म जी ने बाण मारा है, एक कवच टूट गया है, लगाम और चाबुक पकड़ना मुश्किल हो गया, छोटे छोटे बाण मारे हाथों में, भगवान ने कहा अर्जुन क्या करता है तू, समझे, विष्णु ने कहा आप शस्त्र नहीं ग्रहण करोगे, शस्त्र ग्रहण करा दूंगा, विष्णु की प्रतिज्ञा समझे, भगवान की प्रतिज्ञा दूंगी, जो विष्णु जी की तरह भी आदत है, नामदेव जी महाराज वृक्ष के नीचे रसोई बनाने लगे, रोटी बनाकर घीलने के लिए गया, तो कुत्ता है सब तो घीले के दौरे मना रहे नाच, लुक लुक लुक लुक ये चौपड़ा था चौपड़ा, आप ही तो बोल करा था, लुक ये लुक कितने क्रिया फर्क है, भीष्म जी कवच तोड़ दिया एकदम, लगाम और चाबुक पकड़ा मुश्किल हो गया। ऐसा कर दिया वो खिले गए डोरे एक दोनों एक दो नामदेव जी महाराज की भी भगवत बुद्धि है और विष्णु जी महाराज की भी भगवत बुद्धि है। भीतर में बुद्धि में कोई फर्क नहीं। वे तीर्थ यात्रा में चले थे भगवान के दर्शन करने गए हैं। तीर्थ यात्रा में सब भगवान है। अब वे युद्ध करते हैं तो स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ अपने कर्मों से भगवान का पूजन किया। युद्ध में तो बाण लगे ये भगवान का पूजन है। बख्तर तोड़ देना लव लोहन कर देना हाथों को ऐसा मर जो लगाम मर सब वो पकड़ना मशहूर हो जाए ये पूजा है ये भगवान की पूजा है। और भागवत में यही ध्यान दिया है। भागवत में अंत समय में विष्णु जी का ध्यान गया है कि मेरे बाणों से जिनका कवच टूट गया है लोह लुहान हो गए वे भगवान मेरी गति करे। जैसे फूल चढ़ा कर गए चंदन चढ़ा कर गए और फिर ध्यान करते हैं हम भगवान का इसलिए विष्णु जी मेरा ध्यान करते अंत समय में अपने हाथों से पूजा की हुई है ऐसे पूजी भगवान का ध्यान करते मेरे बड़ों से कवच टूट गए लोग चाबुक और लगाम पकड़ना कठिन हो गया ऐसे भगवान मेरे ये श्रृंगार है भगवान का। ये भगवान ने श्रृंगार किया है तो ऐसी बात है। सब संसार परमात्मा का स्वरूप है और श्रृंगार भगत पर होगा सब तीर्थ में जाओ भगवान के तो भगवान का रूप होगा युद्ध में जाओ तो वाण हो जाएगा एक ही बात है। नामदेव जी घेले तो थोड़े जी महाराज आप ही तो भोग लगाना है तो घी मैं क्या घी गलत था यूं भी कर लो चाहिए यूं कर लो ये ठाकुर जी की पूजा है। ठाकुर जी की पूजा है कवच तोड़ देना मैं तो ये ठाकुर जी की पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ अपना कर्म है उसके द्वारा पूजा करी तो तीर्थ में तब है जब तो भगवान हमेशा पूजा हुए और युद्ध में जब ऐसी पूजा हुए जैसा जैसा रूप धारण कर रहे ऐसे ही पुष्प देवी की पूजा कर दो लाल पुष्प है सब बिल्लु पत्र और धतुरे ठाकुर जी पूजा है। जैसा रूप धारण कर रहे वैसी भगवान की पूजा सब काम करो और पूजा बुद्धि पूजा बुद्धि भगवान के साथ में पूज्य बुद्धि वो रहनी चाहिए। पूज्य बुद्धि बुद्धि में पूज्य बुद्धि भले मान मारो और भले की जाओ मान मारो बुद्धि लेते ऐसे भगवान की पूजा करो वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व भगवान है। पूजा अलग अलग हो गई अवसर अलग अलग है मौका है जैसा शुरू वैसा पूजा ऐसे आनंद से भगवान को पूजन करो। काम वेग विशेषार के राग द्वेष काम को ये नहीं है ये दोष नहीं है। पूज्य बुद्धि भगवान की बुद्धि क्रिया भेद होगा और भाव भेद नहीं होगा भाव भेद रहेगा क्रियाभेद का, क्रियाभेद क्रियाभेद तो होता है, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, हाथ धोते हैं, क्रिया अलग अलग हुई है, पर सबसे निर्वाह जीवन का भाव ही हुई। तो भाव एक ही भगवान का पूजन है, भगवान का पूजन विष्णु जी महाराज का यही पूजन है। अंध समय में ध्यान ऐसे ही करते हैं, जो पूजन किया है बस ध्यान ध्यान जिसे पूजन किया है। ठाकुर जी पूजन में वैसे पूजन है, भाव में फर्क नहीं है। भावग्राही जनार्दन बंदो मदति विष्णायो धीरो मदति विष्णु बिना पढ़ा रामाय नमः कृष्णाय नमः जो विष्णु तो विष्णु विष्णु भाव एक ही भाव पूजन है। भाव पूजन स्वकर्मण आप कर्म बेचे अपने कर्मों का भगवान पूजन है भगवान का। जैसे भाव एक है ऐसे सदगति हुई, परमात्मा कल्याण हो गया, उद्धार हो जाएगा। स्वकर्म ना तो घेर अपने कर्मा से भगवान सब पूजन सब क्रिया पूजन हो जाएगी। सब नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण स्वकर्मा तो घेर सिद्धि मानवा।